राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2057 20 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बंधु परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ूषितकरान्दवनीजदाभात् पीताम्बराजरुणबिन्दफलाधौष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमाम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः देखो कई कई बातें मेरे को मिली है, बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परंतु आप ध्यान विशेष दो, इतना आप ख्याल करो, मेरी बात की तरफ ख्याल करो थोड़ा, और उसमें कह रहे हो तो सुन लो ठीक तरह से, तत्काल उन्नति वैसी बात है, परंतु आपकी लगन चाहिए। जैसे भोजन बढ़िया हो पर कितना ही बढ़िया हो, भूख चाहिए, भूख बिना भोजन बढ़िया भी बढ़िया नहीं लगता, और वो गुण नहीं करता और पचता भी नहीं। इससे थोड़ी कृपा करो, कृपा नाथ हृदय में थोड़ी चाहना, उसकी उत्कंठा थोड़ी रखो, बहुत जल्दी विशेषता से लाभ हो जाए, बहुत सुगमता से। ऐसी बातें लिख पाए मेरे मिल रही है, अपने घर की नहीं है, संतों की कृपा से मिली है वे बातें, बड़ी सार बातें। देखो अंत ही तो ये तजेंगे प्राणी, तू न तजे अब ही ते, अंत में छूटेगी सब बातें। अगर थोड़ा सा पहले आप चेत जाओ और पहले छोड़ दो तो कितनी आनंदी बात है। ये मेरा पन है ना घर में, ये सब छूटेगा, घर में धन में परिवार में बातों में मान में आदर में सत्कार में जितना आकर्षण है ये सब छूटेगा। अब बताओ कौन रहने वाला है, का परिवार रहने वाला है, घर रहने वाला है, जमीन रहने वाली है, जायदाद रहने वाली है, संबंधी रहने वाले है, क्या रहने वाला है, शरीर भी रहने वाला नहीं है। जो रहने वाला नहीं है उसे ममता छोड़ो तो क्या है, छोड़ना तो पड़ेगा ही। ये निश्चित बात है कि जितने आप ममता कर रहे हो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, ममता छूटेगी। अगर रहते हुए भी आप ममता छोड़ दो अभी तत्काल ध्यान हो जाओ। जैसे अपनी कन्या है उसका पालन पोषण किया है, बड़ी करी है और चिंता रहती है, पर घर पर अच्छा मिल गया तो छोड़ करके ममता छोड़ दो, कन्या पास में ही बैठी है चिंता नहीं है, अच्छा घर पर मिल गया आप पास बैठे, पर बैठे रहते मेरी चिंता नहीं है, मेरी चिंता नहीं, क्योंकि अपना छोड़ दी। ऐसा आप सबसे ऐसे ममता छोड़ दो तो आप क्या अर्थ है, ममता छोड़ते ही समता आ जाएगी, जो गीता में सबसे श्रेष्ठ बात बताई है, ये कृपा करो कृपा नाथ, आप थोड़ी मेरी बात मानो। शास्त्रों में बहुत बातें लिखी है और मैंने भी पढ़ी है, सबसे बढ़िया बात, बड़ी जल्दी उद्धार करने वाली बात संतों से मिली है, तो उस पर आप ध्यान दो तो कितनी कृपा होने आपकी, कितनी बढ़िया चीज है। छोड़ना तो पड़ता ही है, छोड़ना पड़ेगा, ये नियम है। क्या इन परिवार को रख सकते हो, क्या घर रख सकते हो, क्या धन रख सकते हो, क्या मात बढ़ाई पावता निरोगता रख सकते हो, छोड़ना पड़ेगा। जब पहले छोड़ दो तो कितनी बड़ी बढ़िया बात है, बहुत तत्काल आनंद हो। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भये भोपार। तुलसी ममता राम से, राम जी है मेरे तो एक, जैसे गिरा मेरा भाई ने कहा मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये बहुत ही बढ़िया उत्तम बात है, बहुत उत्तम बात है, सीधी सीधी सरल है। आप सुन देखो तो सही सुन जाएगी, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत साडो, नरा मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो गया धूखा अटल धाम। हिम्मत मत साडो, सारी हिम्मत मत करो, तुम अपने कार्य तो मत लागो। मुझे तो कार्य तो क्यों लाओ, संत महात्मा कहते हैं कहता आया करता है आए, छोटा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जी, अरे आ हिम्मत सूख गया दुखा अटल धाम, खरमा सुमाही मिले साही अगल पाही धामी है। 6 महीनों के भीतर भीतर भगवान मिल गए, तो क्या भगवान दूजे है आजकल? आजकल सस्त है, उस समय से आज भगवान सस्त है। जो आज सब चीज अब महंगी हुई, रुपया सस्ता हो गया, रुपया रुपया सस्ता हो गया आज, इस तरह से भगवान सस्ते है आजकल चीजों से, जैसे मौका है। थोड़ी कृपा करो कृपा ना, ममता सुनो, उससे सुख लेने की इच्छा है, इसे ममता है। सुख संसार का सुख देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। दूसरा उठाते थे पहले बनात उठाएगा, बनात वो बनात उड़ाते थे, उड़ने उड़ने में फाड़ देते, उड़ता नहीं कोई, उड़ता नहीं था, उड़ाने उड़ने में फाड़ देते। बढ़िया है, बड़े उठा दो, वो उठा दी, वो उठा दी, सगा समझ उठा दो, 2, 5, 7, 10 वर्ष। इसी तरह से संसार का सुख तो उड़ावड़ी है और सुख भोगना नहीं है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है सभी, ये सुख दूसरों को देना है, आराम आराम देना। निहाल हो जाओगे निहाल, सब शास्त्रों की सार निकाल करके ऐसी बातें संतों ने कही है। अब आप अपने मन से कितनी करो, योग करो, पुष्प पढ़ो, योग करोगे, ध्यान लगाओगे, नाक भीचोगे, कान भीचोगे, आप भीचोगे, सीधी सीधी ममता छोड़ दे। साधु है जितने हुए हैं, घर की ममता छोड़नी पड़ती है ना, तो अब है वो वक्त है, अब छोड़ो तो क्या है? काम करो, सेवा करो, भीतर से ममता छोड़ दे भी, अपने नहीं। अरे छोड़ना पड़ेगा, जरूर छोड़ना पड़ेगा ही, बताओ कोई डाल सकता है? आप इतने मैं बैठो, कोई कोई भी किसी की ताकत है कि धन को संपत्ति को वैभव को प्राप्त होता है तो अंत में छूटेगा सभी। तो छूटने वाले की ममता छोड़ने में क्या बाधा लगती है? अंत तो तजेगे पर तू न तजे अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। समय चला जाएगा पीछे रोना क्या फायदा? अंत तो तजेंगे पामर सब छोड़ देंगे वार देंगे। शेर जी इतना उपकार करने वाला उनको भी याद आ गए जला दी जला दिया। यह दशा आपकी हमारी सभी होने वाली है। प्राण जाने वाले हैं, धन संपत्ति रहने वाली है नहीं, अपने पास रहेगी। जीते जीते धन चला जाएगा, जीते जीते व्यापार अपने घाटा लग जाता है। ये तो जाने वाली चीज है। जो चीजें जाने वाली है उनको छोड़नी है, जो रहने वाला है उसको अपना मांगना है। इतना ही तो काम है, और काम क्या है बताओ? भगवान सदा रहे, सबके हृदय में रहे, कभी दूर जाने नरकों जाए तो भगवान तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, सर्व शिक्षा विश्वास सबके हृदय में विश्वदा रहने वाला वे मारा है और मारा नहीं। इतनी बात लंबी चौड़ी बात नहीं है। भगवान मारा है ये मारा नहीं है, इतनी बात तो है। आप बताओ इतनी बात सिवाय क्या है बताओ? आप बताओ जिसके मन में आवे भाई बहन कोई बोल बताओ। इतनी बात है, सब भगवान जी है, भगवान मारा है। मेरे तो गुरु गोपाल दूसरों ने कोई दो ही तो बात आप मत करो हो जाएगी। आप अपने मारवाड़ी के कच्ची मत खाओ, कच्ची नहीं खाओ। मैं हिम्मत कम क्यों रहो? भगवान मददगार है, संत मददगार है, शास्त्र मददगार है, महात्मा मददगार है, जितने हैं साथ में सब हमारे साथ में। निंदक तू गल जाओ शीरे जीव पानी में लून, कभी रेखे तो राम उठा लो दिन तक थारे कौन तो थारे कौन तेरे सहायता करना कौन है? कभी रेखे राम ही कौन? हमारे राम जी है, वह संत है, महात्मा धर्म है, पुष्म है, शास्त्र है, सब हमारे पक्ष में। फिर डर किस बात का? अरे वादा क्या है? मैं बताओ आप ये वादा है तो बात दूंगा। सार बात है, सार बात। कोई समझना नहीं होगा, कौन बेच रहा है? नाक बेच रहा है, कान बेच रहा है, क्या बेच रही है? क्यों बोलो? देखो बात तो इतनी सी है, मेरे तो दर्द हो बात दूसरा कोई बस। इतनी आपके बाधा क्या लगती है बताओ? आपके दीर जैसे नहीं तो भी मान लो, नहीं जो तो मान लो, बात सच्ची है। न्याल हो जाओगे, मोह हो जाएगी। अंत ही तोड़े तजेंगे पामर, तो अंत में तेरे को छोड़ेंगे, सब छोड़ देंगे, भाई बंधु कुटुंब सब छोड़ देंगे। प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, आदर और सुख पहुंचो। अपना नहीं है इतना, अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना साथ में रहेगा नहीं, निश्चित बात है रहेगा। वो रखने वाला है हिम्मत तो बताओ, किसी हिम्मत तो बताओ। कचो मेरा सब कुछ को मैं रखूंगा, फिर मैं रखूंगा। अपनी ताकत नहीं, अपनी शक्ति नहीं है, अंत में छूटेंगे सभी। तो छूटेंगे उसको छोड़ने में क्या बाधा है? इतनी सरल बात, सस्ती बात, भाई हमारे को तो मिली नहीं है पहले। क्या मैं कपट करता हूं? क्या आपकी ठगाई करता हूं? सीधी साधी बात है, आप कठिन मत मानो। आ तो अंत में होगी, करनी पड़ेगी, तो पहले कर लो क्या अर्थ है। अंत तू ही तेंगे पावर तू न सदे अवहित है मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे तो अभी से छोड़ से बैठे हमारे कोई नहीं वहां जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला खून आराम के सब संग साथी जब मत कोई नहीं आराम के सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आराम के सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब मतलब के है लोग सभी यहाँ मतलब के है लोग सभी दुनिया में किसी का कोई नहीं दुनिया में किसी का कोई नहीं आराम के है सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आराम के जब जब टिकट मिला है जाने का जब टिकट मिला तब डेरा किया मसानों में तब जब टिकट मिला है जाने का जब टिकट मिला है तब डेरा किया मसानों में तब वहाँ जलाने वाले लाखों थे वहाँ जलाने वाले पर जलने वाला कोई नहीं वहाँ वहाँ जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं आराम के है सब संग यहाँ मतलब के हैं लोग सभी यहाँ दुनिया में किसी का कोई नहीं दुनिया में किसी का नहीं आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं जब बाग हरा था फूलों से जब इठला थी कलियां बाकी इठला थी जब बाग हरा था फूलों से जब इठला थी कलियां बाकी इठला थी कलियां बाकी वो बिखर गई क्या फिकर करें वो बिखर वहाँ रहने वाला कोई नहीं वो बिखर गई क्या फिकर करें वहाँ रहने वाला कोई आराम के है सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आराम यहाँ मतलब के हैं लोग सभी यहाँ यहाँ मतलब के हैं लोग सभी यहाँ दुनिया में किसी का कोई नहीं दुनिया में किसी का कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आ दर्दी दिन रात रुला करते दर बे दर्दी हंसते और खिलते दर्दी दिन रात रुला करते दर बेदर्दी हंसते और खिलते वहाँ सुनने वाले लाखों थे वहाँ सुनने समझाने वाला कोई नहीं समझाने आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आ यह मतलब के हैं लोग सभी दुनिया में किसी का कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं यह ख्याल जगत का कैसा है यह यह ख्याल जगत का कैसा है यह और यार जगत का यार सभी का पैसा है और यह ख्याल जगत का कैसा है यह और यार सभी का पैसा है आत्म का कहना ऐसा है आत्म का समझाता हूँ सुनता कोई नहीं आत्म का कहना ऐसा है आत्म का कहना समझाता हूँ सुनता कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं यहाँ मतलब के हैं लोग सभी दुनिया में किसी का कोई नहीं दुनिया कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आराम के सीधी बात है सरल बात है सब छूटेगा अगर पहले छोड़ दो तो क्या हालत है बड़ा भारी फायदा है सेवा करो जैसे प्याऊ लगाने वाला आने जाने वालों को जल पिला देता है भूखे हो भूखा तेरे अचना खा लो भाई, भुजिया खा लो भाई और आराम करो, जाओ पधारो, ऐसा रखो तो हल्दी क्या है, जल पियो आराम करो जाओ। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अपने सेवा करे तो हमारा काम है और अपना काम नहीं। माँ और बाप और लुगाई और बालक और भाई और भुजाई हो चाहे भतीजे हो चाहे कोई हो, सबको आराम देते बस। जय राम जी। अपने उनसे शर्त क्या देवे, सभी ही स्वार्थ भरा हुआ हमारे क्या देंगे भाई। आपसे सबसे स्वार्थ चाहे तो क्या ख्याल करोगे, पांच पांच सात सात रुपया दे दो, हजार दस हजार बीस हजार रुपया आप दे दोगे और क्या करोगे, दोगे नहीं है, दोगे नहीं दो तो इतना ही कर सकते हो और क्या करोगे, दस रुपया दे दो, दे दोगे और क्या करोगे, आप क्या ख्याल कर सकते हो, हमारे को समय कर सकते हो तो क्यों पढ़े फसो, क्यों मुफ्त में क्यों फसो। ये बात याद रखो, इतनी सी बात है, अपने सेवा कर दो और बड़े सच भाई समझो, कृपा करो थोड़ा ध्यान करो, गहरा उतरो, अंत तो तजेंगे पानव, अंत में सब तजेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, है किसी की हिम्मत तो बोलोगे हमारे साथ कुटुंब रहेगा, धन रहेगा, घर रहेगा, जमीन रहेगी, है कोई रहने वाली चीज, आप अगर छोड़ दो ठीक है, छूट जाए तो कल्याण नहीं होगा, छूट जाए से कल्याण नहीं होगा, छोड़ देने से कल्याण जाएगा, आपकी नियत होगी क्या मैं नहीं लगना, निहाल हो जाओ कोई निहाल, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम ठीक बात है, छूटे नहीं, छूटेगा जरूर, छूटेगा जरूर, छूटेगा जरूर, छूटेगा उससे छोड़ने में क्या है? इसमें असत बात हो झूठी बात है बताओ, जितना तक छोड़ ठीक है, अरे गंदी से गंदी टट्टी पेशाब भी छूट जाए साहब तो ठीक हो जाए, जी सुर हो जाए, इतनी सी बात मन से छोड़ दो, मैं कहता भी साधु हो जाओ तो छोड़ जाओ घर बार चलो, मैं कुछ नहीं कहता, कोई जरूरत नहीं है, केवल मोह छोड़ दो, इतनी सी बात है, इतनी सी बात, कृपा करके आप मान लो तो कितना बढ़िया अपना हो जाए, एकदम बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है, निहाल हो जाओगे। ये बात आप जानते भी हो, क्या ये कोई नई बात है, कोई नया बात, नई बात कहता हूँ क्या, सब में बीतेगी वही बात कहता हूँ, जो सब में बीतेगी जरूर बीतेगी, बीतेगी, सब छोड़ना पड़ा, धन संपत्ति सब छोड़ना ही पड़ा, बाप ने छोड़ा, दादा ने छोड़ा, परदादा ने छोड़ा, सब ने छोड़ा है, तो आप रह लोगे, आप रह जाओगे, तो थोड़ा मोह छोड़ दो, पहले से अपना मोह छोड़ दो, सेवा कर दो, सेवा कर दो सब राजी हो जाएंगे, सेवा कर दो सब राजी हो जाएंगे, कितनी मौज की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी असली बात है, बिल्कुल सच्ची बात, अंत ही तो तजे गे पामर तू न तजे अब ही ते अवसर बीते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अपने देश है छोड़ दिया, अपना धैर्य है, ये अपना रहने वाला है नहीं, अपना रहने वाला नहीं है उसको छोड़ है नहीं, जरूर जाएगा जरूर, चाहे वो मर जाए चाहे आप मर जाए चाहे दोनों मर जाए, चौथी बात क्या होगी, वे मर जाए चाहे आप मर जाओ चाहे दोनों मर जाओ, इसे सिवाय क्या होगा, अतमें तो योग भाई तो पहले से मुंह छोड़ दो तो क्या रह जाए, सीधी सर बात है, निहाल हो जाओगे, यह बात भी आपके समझ में आती है कि बड़े लाभ की बात है, अब प्रेम से सबका आदर करो सत्कार करो भोजन करो बैठो आराम दो अपने, इससे चाहना नहीं, दो ठगा ठगाई कैसे हुए दोनों थे तो चौक गए से मतलब वैसा हमारा मतलब है, दोनों गठन दोनों गठन है, हम तो चले आपने सुख ले लें आप चाहोगे इसे सुख ले लें, दोनों गठन में ना आपको मिलेगा ना मेरे को मिलेगा, सच्ची बात है एकदम, क्या निहाल हो जाओगे बताओ, दुनिया मर गई क्या निहाल हो गई, वही बात है मरने वाली है, इस वास्ते केवल कृपा करके और इसे भीतर से मुंह छोड़ दो, सेवा करो, सेवा से बड़ी मदद होती है, सेवा करने से बहुत मदद होती है, सेवा नहीं करने से छूटता नहीं, ये सेवा करो तो छूट जाएगा, छूटता से सेवा कर दो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से आपके पर अधिकार है पद है उनसे थोड़ी सेवा कर दो, जय राम जी की कितने आनंद की बात है, कहावत है कि आप मुंह जग पढ़ लें अब मर गए पढ़ लें जगत पढ़ ले होंगे, ये होने वाला चीज है असली, आप क्यों मेहनत करो क्यों पढ़ाई करो क्यों पोस्ट हो पड़े हो, अंत में निचोड़ बताया निचोड़ सबका निचोड़ सबका साथ असली बात, अपने मन में निचू कर दी पर ठीक है, जय राम जी, अच्छे से अच्छा प्यारे से प्यारा उसे हाथ जोड़ देगा, कितनी बोझ की बात आनंद की बात है, सीधी सरल बात है, भीतर से मुंह नहीं रखा, क्या हुआ करना आनंद की बात है, अंत ही तो तजेंगे पामारे सब छोड़ेंगे छोड़ेंगे जरूर छोड़ेंगे, क्या आप रख सकते हो क्या दूजे आपको रख सकते हैं, ये विचार करो कि दूसरों को आप रख सकते हो क्या दूसरे आपको रख सकते हैं, तो पहले से ही सेवा कर दो, सेवा कर दो उसे सेवा मत जाओ अपने सेवा कर दो, बस पिंड छुड़ाओ आप हमसे पिंड छुड़ा दो, अब उसे पिंड छुड़ाओ कितनी मौज की कितनी आनंद की कितनी सच्चे कितनी सरल कितनी बात अच्छी है, अरे कोई कठिनाई है नहीं, कठिनाई कोई बाधा कोई नहीं, और केवल आप हिम्मत करो हो जाएगी, ये विश्वास रखो हिम्मत करो हो जाएगी, सीधी बात है, इसमें संत मददगार भगवान मददगार धर्म मददगार शास्त्र मददगार सिद्धांत मददगार रिवाज सभी संसार की यार रिवाज है सब मददगार, कोई मना करने वाला नहीं, ऐसी और सुखी आनंद की बात है, इस वास्ते भाइयों बहनों विचार करो, एक दिन यह छूटेगा छूटेगा छूटेगा ही पक्की बात है। सच्ची कच्ची बताओ, आप बताओ पहले जन्म में कहां थे? याद तक नहीं है, याद तक नहीं रहेगा। चीज तो रहने दूर रही, याद ही नहीं रहेगा। साधु है, विधवा है, बूढ़े है, कमरे है, छोरियां है, ये आवाज सुने तो कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। ऐसा सोना पड़ेगा, साधु है बाबा जी, जगह जगह घर घर मांगोगे, खतर जीवोगे, क्यों ऐसे फसल क्यों बैठे? क्या आशा है आपके भीतर में? निहल करेंगे क्या? आपको शांति दे सकते हैं? तो सीधी सादी बात है, नाहक जन्म खराब करते हो। राम राम राम राम राम राम राम, ये एकदम सच्ची सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। एकदम अंत हेतु है तजेंगे पामर, तू न चले अब ही ते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। क्या करोगे? छोड़ना पड़ेगा ही, फायदा होगा नहीं। छोड़ दो निहाल हो जाओगे, एकदम एकदम निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल बहुत हो जाएगी। शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो किसी तरह का संदेह तो बोलो, निसंदेह बात है। कृपा करो, कृपा करो नाल, कृपा करो। आपके मंगल हमारे मंगल, दुनिया मात्र के लिए मंगल है, सबके लिए ठीक होगा। असली सच्ची बात के स्वीकार करने से दुनिया मात्र का कल्याण है। भूत प्रेत विश्वास बढ़ जाओगे, नाक दुख दोगे दुनिया को, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। आप बताओ क्या मिलेगा, क्या लोगे? खजाना भर लोगे रुपया से, फिर भर लो तो साथ चलेगा, कोटी एक साथ चलेगी नहीं। सेवा करो अपने शोभा जैसी, तो इतनी सेवा है। ज्यादा कहे तो स्त्री है, पुत्र है, घर वाले, वे भी कहे ज्यादा करो, ज्यादा भाई है नहीं हमारे पास। रेश भी साड़ी लाओ, रोटी ढाबर मिलते नहीं, रेश भी साड़ी कहा से लाओ? माफी कर दो, माफी कर दो, है जिसे भी अच्छी से आप ले, एक नंबर आप ले, दो नंबर हमारे दो, भोजन बढ़िया आप ले, कपड़ा आप बढ़िया ठहरो, दोनों में हमारे देखो, हम भी निर्वाह करें आप भी निर्वाह करो। क्या है इसमें? अंदर सब छूटेगा, सब छूटेगा, सब छूटेगा, नहीं छूटेगा ऐसी बात है? आपकी सस्ती है कि ये रहेगी, ये ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा शेर जी थे, सत्संग करते थे, उनमें से बहुत कम रह गए, सब चले गए, सबको जाना है, खुला मार के सबको जाना है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, भीतर से मुंह छोड़ो, निहाल हो जाओगे निहाल। एक भाई था घोड़े पर चढ़ा हुआ जा रहा था, दोपहर के समय प्यास लगी तो गांव में गया, तो चलते चलते देखा कथा हो रही थी, चातुर्मास में कथा होती है, कथा हो रही थी, तो घोड़े को बांध करके वो भी सुनने के लिए चला गया। चढ़ा गया, प्यास लगी थी, गया तो लोगों ने जल पा दिया, जब पी करके ठहरा तो कथा हो रही थी, कथा में आया कि भाई एक दिन सबको जाना है, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सेवा करो, संसार में इतना ही काम है, असली काम सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, भाई भौजाई भतीजा सेवा करो, सेवा कर इतना ही काम है। वे निहाल करेंगे ये नहीं, वे साथ रहेंगे ये नहीं, सब जाने वाले हैं, सेवा करके अपना लाभ ले लो। ऐसी बातें सुनी तो उसे पता शुरू पड़ा, अंत ही तो जैसे पामर तू ने तो अब ही थे, बाहर निकले तो बस जिधर से लिया उधर चले गए, घोड़ा बंधा हुआ बंधा ही रह गया, किसी ने रोटी दे दी तो खा ली और भजन में लग गया, राम राम राम राम हरदम भजन का मस्त रहा। कोई बारह महीना दो वर्ष से फिर घूम कर आया तो उन दिनों में कथा हो रही थी और लोग ही सुन रहे थे सभी, तो बैठा इतने लोग बड़े सुन भी कथा उठी तो सबको प्रणाम किया, रनूत करी धन्य हो रोजिना सुनते हो और अभी तक बैठे हो, तुम बड़े सूरवीर हो, सबको नमस्कार किया। घोड़ा बंधा था कौन ले गया कहाँ गया कोई मतलब नहीं, अपने क्या मतलब, एक दिन तो सूटेगा मरोगे ही तो फिर क्या मतलब है, सबको दंडोत मारा धन्य हो, बड़े सूरवीर हो आप, बड़े सूरवीर हो, बड़े सूरदार हो, एक दिन सुना जो हमारा अभी तक ठिकाना नहीं आया, फिरता फिरता आप रोजना सुनते रोजना करता सुनते हो, नमस्कार जाओ, बड़े सूरवीर हो, सच्ची बात भी मानते नहीं तो झूठी बात से कल्याण होगा, मैं नहीं कहता हूं छोड़ कर चले जाओ, भीतर का मुंह है वो बांधने वाला है, वो अपना छोड़ो, स्त्री हो चाहे भाई हो चाहे बंधु हो चाहे कुटुंबी हो कोई हो, क्यों करे मुंह अपना, पहले से निहाल होना पड़ेगा, सुनो सुनो सुनो, अब भीतर का विचार सब हो गया एकदम, भीतर में वो आसक्ति ममता किसे सारक है, अरे कितना दिन रखेंगे, क्या सदा निभेगी, नहीं निभेगी तो छोड़ दूंगी। ये पढ़ाई करने से नहीं होगा, ये बातों सुनने से नहीं होगा, कथा सुनने से नहीं होगा, पक्का विचार होगा कि हमारे तो ये करना है, अब कुटुंब वाले करो चाहे न करो, वे मानो चाहे मत मानो, अपनी क्या मतलब है, हमें तो अपना कल्याण करना है, बस इतनी बात है। मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए ही है कि अपना कल्याण कर दो, इस मौके में नहीं चेते तो कब चेतोगे बताओ, कौन सा दिन होगा कौन सा वक्त आएगा कब छोड़ोगे, अभी है अभी है आज है अभी अभी अभी अभी इसी क्षण सबके साथ प्रेम का बताओ आदर का बताओ, लेने की आशा मत रहो, केवल लेने की आशा मत रहो कि ये सुख लेंगे, ये ध्यान करेंगे नहीं करेंगे ध्यान, अरे रोते हो मर जाते हो रोते हो, सिवाय रोने के कुछ देने का इनके पास है ही नहीं, इनके पास केवल रोना रोना आपके पल्ले पर नहींगा, मो करो रो बस, सिवाय रोने के कुछ देने वाले का नहीं है, क्या दे देंगे बताओ, तो रोने वाला जन्म लिया है, रोने वाले आए हो, कब सेहत करोगे, कोई संत और महात्मा हो कोई हो अपने एक विचार को, हमारे तो हृदय गोपाल दूसरा कोई, दूसरा कोई अपना साथ देने वाला है नहीं, इस वास्ते सच्चे हृदय से प्रभु को वो करो, उनके सिवाय अपना है नहीं सजनो, है तो बताओ, आप बताओ, मैं बताओ, कितने आप बैठे हो बताओ, क्या चीज है आपकी, क्यों भगवान में साथ रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ये चीजों में ममता है, इसे छोड़ते ही समता आ जाएगी, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, केवल ममता छोड़ दे मात्र निहाल हो जाओगे। इस वास्ते प्रार्थना है आप लोगों से, सबसे प्रेम से अपने कष्ट करो, मेरे साथ भी ऐसे करो, दूसरे साथ भी ऐसा ही करो, सबके साथ ऐसा ही करो, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर दो, जय राम जी। और मतलब नहीं, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी सीधी बात, बड़ी सार्थों के निचोड़ बात है, निष्कर्ष है, असली तत्व की बात है, महान शांति देने वाली ऐसी बात है। अब थोड़ा कीर्तन कर दो भाई, भगवान के नामा कीर्तन का हृदय में जमा लो, इन बातों को जमा लो भीतर में, और भगवान का कीर्तन करो, भगवान हे नाथ, हे नाथ, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, वो सदा हमारे साथ है, सदा साथ रहेगा। अब नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लाओ तो भगवान साथ में, अपना वही है, ममई वंश हो जीव लोक जीव हो तो इस वंश जीव अविनाशी चेतन राशि। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे